छत चढ़ जे उनिया चढ़ छी से निया लगे तू मन को मोर पड़ जाल देलु रे तू विरह बेदना सही मुँह पर ना के मिटी सोचु तू बंची था उठाओ काले झेलो पाखरे आज अछु बहु दूरे तोते देखी बापाए ये हृदय मजूरे हे प्रिया हे प्रिया हे प्रिया तू केमिति भूली पारिलु तू केमिति दूरे गलु तू केमिति भूली पारिलु छाती तले जे उनिया जड़ुची से निया लगे तू मन को मोर पड़ी जाली देलु रे तू गभीर थिला मो प्रेम रनई केते भावना थिला रात सारा चै चै हे प्रिया हे प्रिया हे प्रिया तू एमिति केमिति कलु अधा बाट रे हाथ छाड़िलु तू एमिति केमिति कलु अधा बाट रे छाती तले जे उनिया जळुची से निया लगे तू मन को मोर पड़ी जाली देलु रे तू जीवी तो बाट को जही मुझे रही छी अजिला से दिन को आज मुझे खोजु छी हे प्रिया प्रिया तू काहे की मन भंगिलु तू काहे की पासरी गलु तू काहे की मन भंगिलु पासरी गलु छाती तले जे उनिया जळुची से निया लगे तू मन को मोर पड़ी जाली देलु रे तू विरह बेदना सही मुँह पर ना केमिति सोचु तू बंची थाउ मरुची आजी रे मु काले थिलु पाखरे आज अछु बहु दूरे तोते देखी बापाई हृदय मझुरे हे प्रिया हे प्रिया तू केमिति भूली पारिलु तू केमिति दूरे गलु तू एमिति केमिति कलु अधा बाट रे हाथ छाड़िलु तू काहे के मन भंगिलू ପାସରି ଗଲୁ ତୁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିଲୁ।